Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmester Lövisze itt a Rádiókafén. Farkas Attila Márton kollégámmal és barátommal köszöntelek titeket a következő két órában. Olyan western filmekről fogunk beszélni, amely western filmek elütnek a klasszikustól, amelyek nem illenek bele abba a western film folyamba, amely most már azt lehet mondani, hogy egy jóformán egy évszázada rajzolódik elsősorban Hollywood egén, de nem marad reflexió nélkül is, hogy mennyire nem. Azt a következő négy film, amelyekről beszélni fogunk, azt fogja majd igazolni. Én Puzsér Robert vagyok, az SMS számunk pedig 0629 986 986. Erre írhattok nekünk, megírhatjátok a benyomásaitokat, a véleményeteket, mindazokról a filmekről, amelyeket ajánlani fogunk. Ha láttátok őket, akkor érdekelni fog minket, hogy mit éreztek, itt éreztetek ezekkel a filmekkel kapcsolatban, hogyha meg még nem láttátok őket, akkor pedig érdekelne az, hogy... Hát akkor nézzétek meg magyarán. Hát akkor, ha nem láttátok őket, akkor érdekelne az, hogy mi a kifogásotok erre. Négy kiváló filmről fogunk beszélni, olyan filmekről, amelyek üdítően reflektálnak arra a vákumra, amelyet az Unforgiven című film hagyott bennünk. Meg egyáltalán arra a westernre, amit Sergio Leone lezárt a maga nagyszerű életművével, mert utána ilyen nagyon-nagyon rossz, ilyen, nem is tudom, riposztoknak nevezhetném, tehát ez a Halálnál gyorsabb, vagy mi gyorsabb a halálnál, gyorsabb, úristen. Ilyen rettentes filmeket csinálnak, és föltűnnek benne Leone és elemek, de nagyon rosszul. Igen, igen. Na mindegy, ugye volt már egy western adásunk, és ott olyan klasszikus westernekről beszéltünk, amelyek nem klasszikus westernek, most pedig semmilyen szempontból westernek, vagy klasszikus westernek nem nevezhető. Még távolabb lépünk el, még egyet lépünk hátra a klasszikus western filmekhez képest. Tehát azok formailag klasszikus westernek számítottak, koncepciójukat tekintve nem. Ezek már sem formailag, sem koncepciójukat tekintve nem klasszikus western filmek. Ugye a western az először is kezdetben egy nagyon erőteljesen hidegháborús műfaj volt, amelynek a lényege az volt, hogyha a... Meg saját hősi mitosz, tehát igazából azért a 10-es években kezdték, tehát volt már néma film western, azt hiszem, hogy Jesse Jamesről már a 10-es években csináltak, aztán a 30-as években Gary Cooperrel, az volt a leghíresebb Jesse James film, de hát 20-as évek óta ment már a western a Hollywoodba. Igazából a western az amerikaiak nagy októberi szocialista forradalma. Hát az az ős mitoszuk. Így van. Az eredet mítosz. És aztán később a Leone ezt valami sokkal kultikusabbra, valami sokkal egyetemlegesebbre, valami mitológikus dagályosságra kezd el használni. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy milyen kiválóan. És aztán jött Clint Eastwood 1992-ben, és mivel érezte, hogy ennek az egész nagy western mítosznak, ami persze nyilván attól függ, hogy melyik oldalról nézed, ha ez egyik oldalról nézed, akkor mítosz, ha a másikról hazugság, nyilván a nézőpontodon is múlik, szóval, hogy ennek az összehordásában igen nagy szerepet vállalt maga Clint Eastwood, nem csak azzal, hogy lejátszott a Leone filmekben, ugye a nagy trilógiában, hanem azzal is, hogy később nagyon sok western filmet készített, rendezett ő maga, és játszott el a főszerepeiket ezeknek. Tudom, hogy a törvényen kívüli Josie Wells például egy ismertebb és jobb filmje. Szóval ezután úgy érezte nyilván Clint Eastwood, hogy miután ő maga is nagyon tevékeny részt vállalt abban, hogy összehordja ezt a sithalmot, az elhordásában is illik részt venni. És hát azt lehet mondani, hogy a 2002-es Unforgiven az lerombolja a western mitoszát, és akkor azután hangzott el a sokat mondó és keveset ígérő mondat, miszerint az Unforgiven után nem lehet többé westernt készíteni, vagy western filmet rendezni, mert hogy azt a pisztolypörgetést azt nem lehet többé előni soha. A többi. Az Unforgiven volt az amerikai western Auschwitz-a. Hát igen, egy erős most a műveltseknek. Hát de nem, hát ugye ez teljesen parafrázis nem Habermas, Adorno-nak a mondás, hogy Auschwitz után nem lehet költészetet csinálni, a Unforgiven után nem lehet western csinálni, tehát ez a mondat szerkezet, meg a szemantikai tartalom, igen. Igen. Tovább a most születő törvény nyomán valószínűleg nem, nyilván a most születő törvény nyomán nem nagyon lehet tagadni a Clint Eastwoodnak az 1992-es filmjét, a Nincs Bocsánat című filmet. Tehát eszünkben sincsen tagadni, hiszen az egy állításra, kifejezetten állításra méltó film. Szerintem az a film volt az, amelyik a legkiválóbban mutatta fel azt, hogy a... Micsoda szofisztikált iróniád van. Jaj, hát annyira köszönöm. 0629986986 az SMS-e, amelyet lehet csatlakozni az én kollégámhoz. Szóval, hogy van itt egy bizonyos mérleg, és a mérlegnek két serpenyője, és annak a kínos egyensúlya dönti el a vadnyugaton, hogy te életben maradsz-e. Ez Clint Eastwoodnak az állítása. A mérleg egyik serpenyőjében a félelem van, a mérleg másik serpenyőjében pedig az alkohol. És hogyha sikerül megfelelő módon kiegyensúlyozni ezt a kettőt, vagyis nem vagy annyira részek, hogy ne találd el az ellenfeledet, de nem vagy annyira józan, hogy remegjen a kezed, amikor felméred annak a súlyát, hogy most bármelyik percben meghalhatsz, de a jobb esetben viszont gyilkossá válsz. Tehát mindenképpen valami borzalmas dolog fog veled történni. Hogyha el tudod magadban tompítani, el tudod magadban nyomni a félelmet annyira, hogy képes legyél cselekedni, akkor van esélyed a túlélésre, hogy mennyire az alkoholról szólt ez az egész, és hogy mennyire nem volt benne semmi hősies, meg semmi csodálatos. Egyébként már a mítosz teremtő Sergio Leone-nél, aki ugye a végletekig stilizálta, de hihetetlen művészi erővel a vadnyugatot. Ilyen félistenekről szólt a sztori. Azért a jó, a rossz és a csúbe ez megjelenik szerintem. Ez az elem. Hát a jó, a rossz és a csúfban, amikor a rossz gyilkol, akkor mindenképpen kegyetlen, és minden hősieséget nélkülöz, de akkor is végtelenül laza. Tehát azt lehet mondani, hogy a Leonénál mindig laza ez a dolog. Ja, vagy laza, vagy nagyívű és dagályos, de mindenféleképpen hihetetlen stílusa van. Nem, én mindegy, én a Tuko figurájára gondoltam, aki egy realisztikusabb valami, minden viccessége, meg sajátossága ellenére. Sokkal inkább félisten a rossz és a jó, és akkor közte ott van a viszonylag realista figura. Ami Leonénál viszonylag aki realista, az még mindig aki nagyon egyébként messzeség. Iszik is, meg mit tudom én, szóval... Iszik csak igazán, igen. Hát igazán mocskos állat. Szóval, a Clint Eastwood az a végletekig dekonstruálta a westernnek a műfaját. És azt lehetett hinni, hogy ennek vége is innentől kezdve. És 12 éven keresztül nem készült western film, vagy ha készült, akkor hát arról jobb nem is beszélni. és úgy nézett ki, hogy ennek a műfajnak vége. Holott, dehogy is, mert hát azt szokták mondani, azt hiszem, hogy nem is tudom. Szóval szokás mondani, hogy ahol becsuknak egy ablakot, ott kinyílik egy ajtó, vagy valami ilyesmi. Talán éppen a Dakota Orbán Viktor mondása volt. Hát a húzatról szól a dolog. Megteremtette egy... Hát igen, a Tukóra Mireznek annak volt húzatja, az biztos. Megteremtett egy űrt, és ezt az űrt ezt be lehet tölteni. Azt lehet mondani, hogy annyiban lehet módosítani az Adorno-féle mondást, hogy az Unforgiven után már csak realisztikus vesztent lehet csinálni. Tehát, hogy gyakorlatilag mégis az egyetlen lehetőség... Mégis megpróbálták ott a feminista westernnel, amivel előbb beszéltünk. Istenem, gyorsabb alánál, jaj, de hát ez egy feminista western. Az egy koncepciózusan feminista western. Szóval borzalmas. Na, de minden esetre a lényeg az, hogy megnyílt egy lehetőség, mégpedig arra, amit a Nincs Bocsánat című Clint Eastwood film nyitott meg, hogy végre szembesüljenek a maguk októberi szocialista forradalmának a valóságával. Hogy a valóságos westernt idézzék meg, hogy igen, hogy szülessen meg az a western, amelynek semmi köze nincsen ez az egész mítoszhoz, meg ez az egész hazugsághoz. Hanem ahogy az tényleg volt. Hanem legyen hiperrealista a dolog. És hogy vigyük végig következetesen azt a koncepciót, amit a Clint Eastwood lerakott 92-ben, és azt lehet mondani, hogy ezek a filmek, amelyekről a következő egy órában beszélni fogunk, ezek a Clint Eastwood következő háromnegyedben nyomán születtek meg. A Clint Eastwood rakta le az alapjait ennek az újfajta kettő ilyen western filmnek. Létezik. Igen. Voltak egyébként gyenge próbálkozások, például a Wyatt Earp-ről szóló film volt. Igen, de a próbálkozás, a realisztikus irányba való elvitel, az már benne volt. Egyébként nézhetetlenül rossz film, de ez most tök mindegy. Csak én azt mondom, hogy mint próbálkozás. Rengeteg SMS-t kaptunk. Már is. Igen, már is. Seraphim Falls, Blueberry az ajánlat. Unforgiven Clint Eastwooddal Nick Cave ausztrál westernje. Aranyeső Jumában The Proposition van olyan jó, mint az Unforgiven, nem? Ki ne hagyjátok a Aranyeső Jukában? A Django is jó volt. Hát engem a Django nem tetszett, bevallom. De hát nagyon sok találatunk van. Tehát én nem láttam a Django-t. Na, várjál, de hogy nem. Sukiyaki Western Django, arról az. Ja. Borzalmas. Na, szóval az első film, amiről beszélni fogunk, még csak nem is amerikai film, hanem egy ausztrál western film, igen, hát ez amit az ajánlat. Amit az SMS író ért. Pontosan, ez az Ajánlat című film, és ha hiszitek, ha nem, ennek a filmnek a zeneszerzője és forgatókönyvírója egy személyben Nick Cave, igenis, arról a bizonyos Nick Cave-ről van szó, arról a bizonyos alter zeneszerzőről van szó, akiről nem is hittük, egy percig se hittük, hogy ennyire sokoldalú, hogy egy ilyen igazán reneszánsz emberről van szó. Hogy lehet valaki ennyire sokoldalú? Bár elmondható a Clint Eastwoodról is, hogy ő maga írja a zenéit a filmjeinek, amiket... Hát az, ezek ilyen kései Chaplinek, ugye? Chaplin írta, rendezte, főszerepet játszott, egy zenét szerezte, Charlie Chaplin. Igen, ez. Igen. Hogy azt lehet mondani, hogy külföldi Bereményi Gézák, így is igen. Egy szó mint száz, a Nick Cave által készített film az Ajánlat. Zseniális ez a számát, aki szereti a Nick Cave-et, annak most nyilván örül a lelke. Nick Cave az nem tudom, hogy mit szeret az életben, egy valami nagyon valószínűsíthető, rettenetesen depressziós vagy depresszióra hajlamos emberről van szó. Ő írta a forgatókönyvét ennek a bizonyos filmnek, a John Hillcoat, vagy azt hiszem, hogy jól ejtettem a nevét, ő rendezte a filmet, és a Nick Cave emellett a zeneszerzője is a filmnek, amelyben a Guy Pearce játssza a főszerepet, igen, az a Guy Pearce, aki már a Mementóban, a csodálatos Mementóban is a főszereplő volt. Hát ez egy nagyon... szélsőségesen brutális filmet hát látunk, aminek a brutalitása nem a horrorfilmeknek a vérfürdőjében rejlik. És hát Ausztráliában játszódik az egész sztori. Amiről jaj, mi keveset tudunk. Igen, igen, igen, és az indiánoknak ott a helyi aboriginálok felelnek meg. Igen, hát igen. Ott vannak ugye az angolok, elvileg ők a rosszak, és a helyi korábbi foglyok, vagy hát ugye azt tudjuk, fegyenc, ez egy börtönsziget, tehát ott fegyencek és őrök gyakorlatilag az egész társadalom, vagy illetve hát leszármazottaik. És hát a helyiek, azok hát bűnözésből élnek, az angolok, azok meg zsarnoki módon próbálják megteremteni a gyarmaton az Angliának, vagy hát a birodalmi státusznak a látszatát. És hát egyik kegyetlenebb, mint a másik. Tehát tulajdonképpen csak egyetlen hős van, a Stanley kapitány, aki nem pszichopata igazán, és így próbál valamilyen rendet teremteni, vagy valamilyen nyomvonalon haladni, de gyakorlatilag teljesen reménytelen. Nincsen jó és rossz pólus igazából ebben a filmben. De csak... nagyon nincs. Na. Tehát ezzel több film kísérletezett már az utóbbi egy-két évtizedben, hogy megkérdőjeleződik a jó-jósága, a rossznak a rosszasága, és érdekes verziók születtek ebben a műfajban, illetve nem ebben ezt a koncepciót tekintve. Na, ez végletekig viszi azt, hogy nincs jó, nincs rossz. Lenne az ön számára egy ajánlatom. Tudom, hogy hol van Arthur Burns. Egy elátkozott helyen bujkál. A feketék nem mennek oda, se a nyomkeresők. Még az én embereim sem. Gondolom, a fejvadászok idővel elkapják majd. De nekem más terveim vannak. Az a célom, hogy elkapjam. Az a célom, hogy megmutassam, hogy ő is csak ember. Az a célom, hogy bántsam. Amikor csak gondolja. És mi fájna neki a legjobban? Nos, ezen nagyon sokat gondolkodtam. És arra jöttem rá, Mr. Burns, hogy egy kicsit változtatnom kell a módszereimen. Ne szóljon, Mr. Burns, hallgasson végig. Egyetlen szót se szóljon. Tegyük fel, hogy lenne rá mód, hogy megmentesse az öccse Mikey életét. Tegyük fel, hogy kapna egy lovat. És egy puskát. Tegyük fel, Mr. Burns, hogy mindketten, ön és az ifjú Mikey kegyelmet kapnának. Tegyük fel, hogy adhatnék egy esélyt, hogy lemossák a bűnt, melynek súlya alatt most is szenvednek. Tegyük fel, hogy Karácsonyig kapna időt. És tegyük fel, hogy tudja, hogy mit akarok magától. Ha. Azt, hogy öljen meg a bátyámat. Azt akarom, hogy ölje meg a bátyját. Arthur Burns egy szörnyeteg. Egy fekélyesebb. Nagyon lírai ez a film, nagyon, tehát sokat, sokat merít egyébként a Leónénak a filmezési technikájából vagy filozófiájából, de nem olyan módon, szigorúan nem olyan módon. Itt is a belső tájakra, a lelkiállapot kivetülésére arra nagyon nagy hangsúly helyeződik, de nem olyan módon. Itt nincs semmiféle mitizálás. Itt a legmocskosabb, legundorítóbb, kegyetlenebb, brutálisabb jelenetek váltják egymást. És a sivár hétköznapok. És közben hihetetlen nyomasztó sivár. És közben meg a filozófia mindenhol és mindenben. Jóformán mindenki pszichopata, és mindenki filozófus. Valami 6-szor vagy 8-szor megnézik a Naplementét, és mindegyiknél elmondják a nem tudom, ilyen különböző filozófusoktól idézgetnek, meg én nem tudom, tehát ilyen nagy műveltségről tesznek tanúbizonyságot, miközben a tetteikben ebből semmi nem tükröződik, ebből a kifinomultságból. Amit nagyon lehet szeretni ebben a filmben az az, hogy itt megtörténik végre az, amit én az egész életemben vártam mindig minden filmtől, hogy végre egyszer ne tudja végigmondani azt a rohadt mondatot, hanem egyszer jöjjön már a golyó a mondat közepén. És itt végre megtörténik. Tehát ami szintén a realizmushoz tartozik, hogy ne végszavazzunk már, tehát ne legyen már az, hogy valaki végigmondhatja a mondatot, mert azt megvárja a gyilkos, és aztán elsüti a fegyvert, hanem itt tényleg bármelyik pillanatban jöhet a golyó, és ettől olyan kiszolgáltatottnak is érzed magad. Meg nem is szükségszerűen van meg az a pillanat, amikor megkapja a golyót, hanem vissza kell pörgetned a DVD-t, hogy nézd, hogy hol. Aha, ez nem is tűnt fel, mert miért kéne, hogy feltűnjön? Tehát miért lenne szükségszerű, hogy feltűnjön az, hogy mondjuk akár annak a szemszögéből, aki ott van mellette, és mondjuk véresre verték az imént, hogy ő mikor kapja a golyót, melyik pillanatban, melyik szituációban. Tulajdonképpen az egész annyira életszerű, annyira realisztikus, én nem is nagyon láttam még ilyen Western filmet. A sztoria mondjuk kiderült ebből a bejátszásból. A film nagyon meghökkentő és csavaros, véget ér, természetesen nem áruljuk el a végét, viszont egy jelenetről külön beszélni kell, aminél én, hogy is mondjam, ilyen kegyetlenebbet, kevesebbet láttam. Nagyon sok olyan filmet láttam, amiből volt vér, meg kínzás, meg mit tudom én, hasonlók, és nem csak horrorfilmet, hanem háborús filmet, meg egyebet. Most itt van egy korbácsolós jelenet, amiben gyakorlatilag halálra korbácsolnak, jó, nem azonnal hal meg, de végül is abba hal meg, a bűnöző család legfiatalabb Mike tagját, igen, akit túlszul, ott tartanak. És 100 korbácsütésre ítélik. De már 30-nál vége van, mint a botnak. Na de ahogy ezt filmben megcsinálják, tehát hogy gyakorlatilag a korbácsot kicsavarják, mint egy rongyot, és ömlik belőle a vér. És akkor ott folytatják, és azt hiszük, hogy ez már ilyen, mit tudom én, 92, vagy mit tudom én, hol tartanak, és kiderül, hogy mit tudom, 26, vagy 30, szóval ilyen nagyon durva, nagyon durva. Jó, tényleg kegyetlen. Az meghökkentő, az a jelenet. Miért is az a jelenet a legelején, amikor széjjel lövik a házat? Tehát, hogy Na, ez egy jó meglátás, bár nem mondtad ki, de remélem, sejtem, mire gondolsz. A legelején szétlőnek egy házat. Nagyon sok western film van, ahol behúzódnak egy házba, és azt szétlövik. És mégis van valami, számomra egyébként megfogalmazhatatlan minőségi különbség azon jelenetek közül, ahol behúzódnak a hősök és szétlövik a házat, és itt is ez történik, és szétlövik talán a házat. Talán az a különbség, hogy egyikük például ott helyben fejbe lövi magát, mert nem akarja, hogy fogságba ejtsék, és nem akarja, hogy más végezzen vele, vagy hogy gyorsan halljon meg. Tehát ilyet például mikor látsz egy ilyen filmben, hogy azok közül, akik visszavonultak a házba, az egyik nem bírja tovább, egyszerűen nem bírja tovább pszichésen a nyomást, nem akar börtönbe kerülni, nem akarja, hogy mit tudom én, kapjon egy gyomorlövést és 16 órán keresztül szenvedjen ki, és egyszerűen szétlövi a saját fejét egy ilyen szituációban. Tehát pont úgy történnek a dolgok, ahogy el tudod képzelni, hogy egy ilyen szituációban történnek a dolgok. Egyszerűen tétje van minden jelenetnek, minden emberéletnek, minden kilőtt golyónak tétje van. A végre megtörtént az, amit a Clint Eastwood úgy gondolom, hogy elvár annak a 92-es filmnek, a Nincs bocsánatnak a nyomán, hogy igenis nézzünk szembe azzal, hogy az emberi életnek súlya van, a gyilkosságnak annak tartalma van, annak jelentése van, az bűn, és a halál az pedig misztérium, és nem pedig egy póz. Tehát, hogy itt ez igenis ebben a filmben végre megvalósul, és azért azt gondolom, hogy nem kis dolog. Itt említenek még két nagyon fontos filmet a kedves SMS írók, amikről érdemes beszélni. Az egyik az a Tommy Lee Jonesnak a Melquiades Estrada 3 temetése című neo-western filmje, ami valóban egy brilliáns film, és nagyszerű film, és hát az egyik legjobb ilyen leszakadt, lerugott neo-western, amit valaha láttam, és igazán a kegyelemről és a megbocsátásról szól, és nagyon-nagyon hasonló tematikájú a Seraphim Falls című film, amelyik viszont klasszikus western, és szintén a kegyelemnek, meg a bűnnek, meg a bűnhődésnek a témakörében. Egyébként magáról a propositionről, tehát erről a filmről, az ajánlatról is el lehet mondani, hogy egy milyen Dostojevszkiji sajátosságú film. Ami hát... Nehéz róla egyébként úgy beszélni, hogy ne lőjük le a poénokat. Igen, és hát a... Ez is a bűnről, a bűntudatról, meg mindezekről a... Meg van egy nagyon erős realisztikus vonása, amit én egyébként filmeknél különösen kedvelek, mint társadalomtudós, hogy nagyon bemutat életformákat. És nem szépítve, és nem stilizálva. Itt vagyunk újra, a 0629986986-os SMS számon írhattok nekünk mindazokról a filmekről, amelyekről beszélgetünk. Az első film, amiről beszéltünk, az az Ajánlat című ausztrál western volt. Valahogy érdekes módon még senkinek nem jutott eszébe elvinni Ausztráliába. De volt egy nagyon gagyi western, akkor bérgyilkost fogad egy szemétláda, földbirtokos kiirtatni a benszülötteket. És az persze az oldalukra, vagy nem is tudom, már történetet egyébként nagyon rosszul volt megcsinálva. Az Ausztráliában játszódott, és hogy is hívják, aki a Magnumban volt a főhős. Maga Magnum, magáról Magnumról beszélünk. Az játszotta a mesterlövészt. Rémesen hangzik. Na, szóval volt már ausztrál western, ez természetesen nem mérhető ahhoz. Na igen, és most egy olyan filmről fogunk beszélni, aminek a zeneszerzője kivételesen Nick Cave. És a forgatókönyvíró. Az előző igen, volt a forgató. És most egy olyan filmről beszélünk, aminek szintén Nick Cave a zeneszerzője. Nem osztályozzuk le a... Ezért. Osztályozzuk le. Én nálam ez egy hetes film. Na ne, hülyeskedjél már. Na most miért? Hát a hetes miatt nem kell magyarázkodni, az egy nagyon magas érték. Miről beszélünk? Az egy nagyon jó film. A hetes az a nagyon jó film kategória. Ne, a hatos a jó film, a hetes a nagyon jó film. Lazán 8-as. Nálad 8? Lazán, nekem abszolút. Na jó, és a Tom Selleck film az hányas? Tom Selleck, ez az nem jutott. A Tom Selleck az olyan, hát 4-es. Hát az ausztrál western az úgy tűnik, hogy most így kijött egy átlag 6-ra, de bízunk abban, hogy az arány azért még javulni fog. A következő film, amiről pedig beszélni fogunk, ami tovább viszi következetesen a 2005-ben készült Ajánlatnak, illetve hát annak a fajta western realizmusnak az irányvonalát. De nagyon végletekig viszi. Amelyet 1992-ben a Nincs Bocsánattal a Clint Eastwood lerakott. Az nem más, mint a Jesse James meggyilkolása, a tettes agyában Robert Ford című amerikai western film. Kedves SMS írók révén fény derült arra, hogy itt ez a Quigley Down Under című filmje a Tom Selleck-nek. A Winchester mestere, úgyhogy... Már a címe is mennyire gagyi. Úristen! Na, nagyon szépen köszönöm. Tényleg elfelejtettem a címét is, a sztorinak egy csomó részét, és még a Tom Selleck neve se jutott eszembe, úgyhogy nagyon mély hatást tett rám. Csak arra emlékszem, hogy volt egy ausztrál western. Volt már valami nagyon gagyi filmet látta. Öcsém, nagyon rossz volt. Na, ne nézd meg! Mit ne nézzek meg? Azt a filmet, amit láttam, a Magnumosat ne nézzed! Ne! A Jesse James meggyilkolása a tettes agyával Robert Ford című filmet. Ugye milyen jó kis címe van? Már ha meghallgatjátok a címét, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Teljesen olyan maga a cím, mint maga a film. Tehát annyira realisztikus. Itt nem arról van szó, hogy mi itt szépítjük ezt, meg itt stilizálunk, meg lirizálunk, hogy adunk valami címet, mert a címadás az mindig költészet. Tehát a bármilyen epikai, vagy bármilyen drámai is legyen maga egy műalkotás, a címet neki az mindig vers. Mindig, tehát a címadás az mindig líra. Na most itt még a címe sem líra. Tehát itt odafigyeltek arra, hogy mintha egy mondatot, egy mondatba foglaljuk össze, miről szól a annyira realisztikus, hiperrealisztikus. Ennyire, tehát hogy ez a film, ez a Jesse James meggyilkolása, a tettes, a gyáva Robert Ford. Ez ennyire epikus. A filmnek egyébként nagyon-nagyon sok különlegessége van. Én teljesen el voltam tőle ájulva. Először is 2,5 órás. Reklám nélkül. Másodszor... Ezzel nehéz is lenne reklámozni, hogy 2,5 órás a film. Tök még készüljenek föl rá. Amerikai filmektől teljesen szokatlan képi világa van, és operatőri munka van benne. Ha valaki kedveli a a klasszikus régi kelet-európai jelesül ezenből is az orosz filmművészetet, na annak ajánlom, ez egy orosz film amerikai verzióban. Nagyon lassú kamera mozgásokkal, olyan képi világgal, amiben ilyen mélység, filozófia van belesűrítve, ami nagyon-nagyon realisztikus. Tehát, hogyha valaki látott régi daguerrotípiákat, régi fotókat ebből az időszakból, 19. század második fele, 1880-as évek elején vagyunk Amerikába. Szóval itt még a kalapon a zsírplecsni is stimmel. Tehát itt olyan öltözékeket látunk, olyan lakásberendezéseket látunk, olyan mimikát látunk, olyan beszédet látunk, amit teljesen el tudunk képzelni, hogy ott abszolút semmi nincs már meg a klasszikus westernből ebben a filmben. Ezzel gyakorlatilag szerintem ilyen új fejezetet írtak. Szóval ez egy ilyen forradalmi valamit. Ez mindennel szakít, amit eddig amerikai filmről tudtunk. Nem csak a koncepcióval, mert Clint Eastwood a koncepcióval szakított. De a film forma nyelve, az még egy tipikus amerikai film. Itt ez nem egy tipikus amerikai film, és meg kell jegyezni, hogy a főszereplő, a Jesse James, a Brad Pitt, itt valami rendkívül itt játszik. Tehát én nem kedveltem Brad Pittet túlságosan, mondjuk a Harcosok klubja miatt valamennyire kedveltem. 12 majom. Ja, jó, ez a két film. De valahogy távol áll tőlem. Tényleg ez a szőke, szép fiú, meg mit tudom, nyálas, meg stb. Ez hihetetlen zseniális az alakítása. Azt lehet mondani, hogy ha az 1992-es Nincs Bocsánat című film egy kérdés, akkor a 2007-es Jesse James meggyilkolása, a tettes, a gyáva Robert Ford a válasz. 15 évet kellett várni arra, hogy ez a film megszülethessen. 15 év alatt volt képes arra az amerikai filmgyártás, hogy megvalósítsa azt a, megfeleljen annak a kihívásnak, megvalósítsa azt a koncepciót a filmvásznon, koncepcionálisan, minden elemében, tehát formai és tartalmi szinten egyaránt, amit a Clint Eastwood, amilyen magasra a Clint Eastwood kvázi azt a bizonyos lécet rakta. Meg amiről beszélnek a Clint Eastwood filmben például, hogy milyen rosszak voltak azok a 45-ös koltok, azok a legendás nagy fegyverek, amit ugye megszoktunk, hogy szétesett, meg a saját lábába lőtt, meg mellé lőtt. Itt ezt képileg végigviszi a... Na, mi ennek az új westernnek, ennek az új típusú hiperrealista westernnek a néhány sajátossága, ami vonatkozik az ajánlatra és vonatkozik a Jesse James meggyilkolására egyaránt. Először is, nincs benne párbaj jelenet, tehát az a párbaj, amikor odaállnak egymás elé. És van benne, de az milyen? Na olyan párbaj, na most a Jesse James meggyilkolásában olyan párbaj jelenetet láttok, hogy betör a gyilkos, elkezd lőni valamelyikre, de nem találja el, mert az olyan gagyi pisztolyokkal, olyan szemét pisztolyokkal, amikkel nem is lehet a másikat ellőni, az a szerencsétlen kiugrik az ablakon, ott lent összetöri magát, akkor a másikat kezdi el gyilkolni, mert az maradt ott, és egy méterre állnak egymástól mind a kettőnek a kezében egy revolver, és lőnek egymásra, és egyik se találja el a másikat, mert olyan, tehát milyen lehetett az a fegyver abban a világban, képzeljétek el azt az egész vadnyugatot. Milyenek voltak ott a nők? Milyenek voltak ott a serifek? Milyen volt a közbiztonság? Milyen volt ott az egész életminőség? Milyen higiénés viszonyok uralkodtak azon a környéken? Képzeljétek el, hogy milyenek lehettek azok a fegyverek? Biztos olyan koltok voltak, mint a, nem tudom én, a Sergio Leone filmekben. A Frank, ahány lövés, annyi találat, persze. És mondom, egy méterre vannak egymástól, lőnek egymásra, mint a veszedelem, és egyik se találja el a másikat, míg a végén valamelyik így ellövi a másiknak a karját. Tehát annyira És láthatunk benne budit is, ahogy ül rajta a nő. És nagyon tetszik az a fabudi, az a tanyasi fabudi. Amerikai tanyákat látunk, és olyan tájakat, és úgy fényképezve, hogy a régi fényképekből. Egyébként van egy még egy különlegessége ennek a filmnek. És erre a kedves SMS író hívja fel a figyelmet. Chazy Affleck nagyon jó. Volt már ilyen, hogy valakinek a testvére később fedeződött fel, és százszor jobb. Egy korai filmjében is láttam, klassz a csávó, még kell neki egy jó szerep, reméljük. És a Chazy Affleck milyen habred zseniális. Tilos szinkronnal nézni akkora színészi játék, írja a másik SMS író is. Brad Pitt csak úgy vállalta el, írja a harmadik SMS író, ha ilyen hosszú címe lesz. Ezzel akarta bizonyítani, hogy nem igaz az, hogy a hollywoodi, nem igaz az a hollywoodi dogma, hogy tilos a hosszú cím. Na, ezt nem tudtam, ezzel még inkább emelkedett a szemembe. Egyébként még egy különlegessége van a filmnek, amin egyébként pont te akadtál ki, hogy jöttünk ide az autóba, hogy milyen film az, ráadásul két és fél órás film, és a legelején elmondják a filmnek a végét, és a lényegét. Hát a narrátor nincs benne poén. Mindvégig ott van velünk, és tönkre teszi a poént. Akkoriban már a 30-as éveiben járt, és a Woodland Avenue-n lakott egy kis házban. Esténként beült a hintaszékébe, és elszívott egy szivart. Ilyenkor felesége beletörölte rózsaszín kezét a kötényébe, és beszámolt a gyerekek aznapi dolgairól. A gyerekei rajongtak érte, még a szúrós bajuszáért is. De arról fogalmuk sem volt, miből tartja el apjuk a családot, és miért kell olyan gyakran költözködniük. Még az apjuk nevét sem tudták. A városi nyilvántartásban Thomas Howardként volt bejegyezve. Bárhova ment, nem ismerték fel. Együtt evédelt Kansas City boltosaival és kereskedőivel, marha tenyésztőnek vagy terménykereskedőnek mondta magát. Olyan társasági embernek, aki gazdag, sok szabad ideje van. Köszönöm, jó. Két begyógyult gólyó ütötte sérülés volt a mellkasán, és egy harmadik a combján. Bal kezének középső ujjáról hiányzott két új perc. Nagyon vigyázott, hogy ezt a sérülését senki ne lássa meg. Idült szemhéjgyulladása volt, amitől az átlagosnál jóval gyakrabban pislogott. Mintha a teremtett világ túl sok lett volna ahhoz, hogy befogadja. Ha belépett egy helyiségbe, felforrósodott a levegő, az eső egyenesebben esett, az idő lelassult, a hangok felerősödtek. Déli lojalistának tartotta magát, a polgárháború gerillájának, ami számára sohasem ért véget. Egyetlen tettét se bánta meg, se a rablásokat, se azt a 17 gyilkosságot, amit elismert. Egy nyarat élt meg Missouri államban, Kansas Cityben. 1881. szeptember 5-én töltötte be a 34-et. Az összes point lelövi a narrátor. Tehát és végig megy a narráció. Ugye, Robi, előbb fogalmaztad meg, hogy ez egy regény. Gyakorlatilag egy regényről beszélünk. Lassú, 2,5 óra, lassú kameramozgás, nagyon realisztikus, ugyanakkor valahol nagyon költői, rendkívüli tájképek vannak például benne, víz alatt megy a hal, meg mit tudom és én. És közben a narrátor végig beszél. Ha valaki látta Bondarcsuktól a Háború és békét, azt a 7 órás 60-as évekbeli filmet, szóval nekem ilyesfajta a filmművészet. Nek persze ezred forduló utáni verziójára emlékeztem. De az még hagyjam, hogy belelát az emberek fejében, mit tudni, a Parfümnek a narrátora is. Általában a regény adaptációk narrátorai azok, akik mindent látnak. Rengeteget pofázik a narrátor. De az még hagyján, hogy rengeteget pofázik, de az önmondom az összes point lelő. Hát a film elején, amint hallottátok, bár is megtudjuk, tehát nagyon nagy szerencsék van, hogy nem tudjuk szétspoilerezni a filmet, a film szétspoilerezi saját magát, köszöni. A film elején megtudjuk, hogy ki lesz a gyilkos, már a címből megtudjuk, hogy ki lesz a gyilkos. Hány évet él, hogy öli meg, stb. És miután megöli a Jesse James-t, még utána hosszú jelenet sor következik, mi történik a Forddal, a gyilkossal. Jó, én egyáltalán nem bánom egyébként, hogy előre megtudom ezeket a dolgokat, mert én nagyon sokszor előfordul, hogy nem értem meg a filmet, vagy nem értem, vagy félreértem. Hát itt erre semmi lehetőség nincsen. Úristen, a múltkor az is történt velem, hogy nézegettem egy ilyen internetes, ilyen partnerkereső szájtot, és ott volt valamilyen, nem tudom én, ilyen domina csaj, aki valami olyasmit írt a bemutatkozójában, hogy kérésedre... Érdemes így kitárulkozni a publikum előtt, Robikám. Én számomra ez egyáltalán nem probléma. Most miért? Várjál, figyelj, mert nagyon érdekes, tényleg. Azt írta, hogy kérésedre kormoránnal fogadlak. És a kormorán az egy vízimadár, egy nagy testű vízimadár, és nem értettem, hogy úristen, hogy erre van kereslet, hogy, és hogy ilyen beteg emberek egyáltalán vannak, hogy a kormorán is az, hogy kerül bele egy ilyen szexuális szolgáltatásba a kormorán is, hogy ezt valaki igényli, mert gondolom, hogyha van egy ilyen szolgáltatás, akkor arra van gondolom kereslet is. És sokkal, sokkal később olvastam újra, és olvastam, hogy komornámmal fogadlak. És akkor komolyan nagyon-nagyon megkönnyebbültem. Nekem hogy... a kormorán zenekar jutott mondjuk eszembe, hogy arra a zenére korbácsol. Lakésbőr cuccokba. De én komolyan megkönnyebbültem, mert az de tényleg rohadt ijesztő volt, amikor ezt olvastam. Na szóval, egy valami biztos, hogy ez a bizonyos film, ez a Jesse James meggyilkolása, ez egy sokkal, de sokkal intenzívebb élmény, mint amit ilyen western filmektől egyáltalán elvárhattok. A western filmekről től mindig meg lehetett tartani a 2-3 lépés távolságot. Azért, mert vagy megvoltak a jók és a rosszak, és mindig a jók nyertek, ezért aztán soha nem kellett túlságosan nagy érzelmi katarzisba bocsátkoznod, vagy pedig azért, mert az egész el volt emelve tőled egy mítikus szintre, ahogyan a Sergio Leone ezt az egészet kezelte. Egy mítosz gyártott az egészből, és azért a végén azért a jó azért bizonyos keretek között azért mindig jól került ki a történetből. Szeretnék ezt mondani valamit, ez most jutott eszembe, ha előbb eszembe jut, utána nézek. Van egy régi 70-es évekbeli western, ha jól emlékszem, a Halál Völgye az a címe, és Jean-Louis Trintignant játszik benne. És ő a jó. Ez egy olyan különleges film, ami egy darabig megy a megszokott klisék alapján, majd pedig a legvégén a szemétláda fejvadászok lelövik a főhőst, a jót, a nőjét, a szerelmét, és utána a túszokat is mind kivégzik, és röhögve felszedik a pénzt, és elmennek. Ilyen teljes ledöbbenés, tehát olyan érzéseket hozott elő az emberből, hogy utána fölgyújtaná a mozit. Tehát ilyen filmet én még sose láttam azóta se. Tehát, hogy a legszemetebb, legaljasabb gonosztevők mindenben sikeresek voltak, és győztek. Szóval ezt a filmet itt azért meg kell említenem. Ezt teljesen el is feledkeztem róla. A Jesse James-el kapcsolatban azért nem lehet elhallgatni azt, hogy itt megint minden idealizál teljesen mentes. Na, és akkor érdemes megemlíteni, azért voltak Jesse James filmek, mondom már a 10-es években volt egy néma film, aztán a nagyon híres Gary Cooper féle 30-as évek Jesse James, és hát ugye a Kevin Costner, a nagy akrobata Robin Hood Jesse James, ahol, mit tudom én, ilyen villámgyorsan, na ott aztán tényleg olyan bravúrok vannak, tehát a... Na szuper, legyártja az amerikai szuperhőst. A Jackie Chan, ilyen Jackie Chan-szerű Jesse James láttunk, aki kiszabadul a nem tudom milyen bilincsbe a vonatról, és egybe lelövi a bilincsesen az őrt, és aztán kiugrik, és megy a vonat tetején, tehát ez a Steven Seagal filmek is eszünkbe juthatnak. Na, és akkor ez mekkora riposzt erre? Ez mekkora riposzt? Kicsit olyanok vagytok, mint valami kiművelt filmfanatikus Beavis and Butthead. Ez nálam dicséret, írja a kedves SMS író. Köszi. Nagyon köszönjük. Egy valami biztos, hogy a Jesse James... Én egyébként nagyon kedveltem a Beavis and Butthead-et. Bevallom, hogy én is. Mi tagadás. Hogy a Jesse James szemben ezzel a bizonyos Robert Forddal egyik se jó és egyik se rossz, mind a kettő undorító. Az egyik az gyakorlatilag olyan, mint egy Stalin, amelyik hiperparanoiás mindenkire, egy lelkiismeretlen gyilkos, ha valaki egy kicsit is gyanúsá válik a szemében, akkor azonnal lelövi. De hogy? Nem úgy azonnal. Kimegy, kilovagolnak, és ezért hátulról lelövi. De itt minden gyilkosság hátulról történik, ez az elképesztő. Ebben a filmben minden gyilkosság hátulról történik. Ilyen lehetett az a bizonyos vadnyugat. Ez így az. Képzeljük el azt a bizonyos vadnyugatot, amely vadnyugatra... Pocsék fegyverekkel hátulról. Fontos tudni, hogy erre a bizonyos vadnyugatra az 1992-es Unforgiven, az csak utólag reflektál. Ugye az már annak a vadnyugatnak az utózöngéit tartalmazza, már azok a bizonyos revolverhősök, azok a klasszikus revolverhősök a vadnyugatról, azok már kiöregedtek. Ilyen a Little Bill, ilyen a William Money, és ilyen az angol Bob. Mindhárman már tulajdonképpen ők azok, akik életben maradtak ebből a bizonyos véreskezű generációból. És elmesélik azt, hogy milyen is volt az annak idején, milyen nyomorúságos, milyen borzalmas, és milyen undorító. A Little Bill is a nyomorúságosságát mondja, csak ironikusan a Williamman is. De még a Clint Eastwood se vállalkozott arra, hogy azt a bizonyos világot filmre viszi, csak az elmesélésekből derül ki, hogy milyen lehetett az a világ, és még egy utolsó jelent erejéig a film végén megelevenedik az a bizonyos világ, így utoljára a filmvásznon. Na most történt meg ez a Jesse James meggyilkolásával, hogy az a világ megelevenedett a szemünk láttára. Mondom, minden gyilkosság hátulról történik a filmben. Remélem, nem sértődsz meg, ha azt mondom, nagyon érdekes, mennyi hasonlóság van köztünk meg minden. Kezdjük például az apáinkkal. A te apád a New Hope Baptista templom lelkésze volt, az enyém szintén lelkész volt az Excelsior Springs-i templomban. Te vagy a legfiatalabb a három James fivér között, én meg az öt Ford fivér között. Aztán Charlie, és köztem van még egy fivér, Wilbur, akinek hat betűből áll a neve. És közted, meg Frank közt is van még egy fivér, Robert, aki szintén hat betűs, és az én kereszt nevem szintén Robert. A te szemed is kék, az enyém is kék, te is 175 centi magas vagy, és én is ennyi vagyok. Ah, igen, 12 évesen még sokkal hosszabb volt ez a lista. De azóta már nem érdekel annyira a dolog. Micsoda fickó. Meséltem azt a történetet arról a gazfickó George Shepherdről. Shepherd Quantrill egyik hadnagya volt. Bob története kapcsán jutott az eszembe. Mindig azzal jött, hogy mennyire hasonlítunk, azért vegyem be a bandába. Na, onnan tudhattam volna, hogy neheztel rám, hogy hazudik. Vagy így akar beférkőzni a bizalmamba. Azt mondta, jó van, George, állj közénk. Szívesen látunk. Okosnak hitte magát. De nem volt az. Egy reggel belovagolt a táborba. És vagy 20 puska csöve merett rá. Szegény George-nak csak egy szeme volt ahhoz, hogy Jesse-t elkapja valaki kettőkkel. Ne gondold, hogy olyan vagyok, mint George Shepherd. Hasonlítasz rá. Hát ez nem túl hízelgő. Nem tudunk eleget beszélni erről a filmről, mert ez tényleg egy nagyon nagy film. Tehát tényleg konkrétan egy nagyon nagy film. Nem azt fogjátok kapni, amit vártok. Ne, abszolút nem. Azt a minden sztereotípiával leszámol a film. Tényleg. Az... De egy nagyon különleges élmény. Nagyon-nagyon különleges élmény. Akkor ambíciója volt a Brad Pittnek ez a film. Ha Brad Pitt nem akarta volna ezt a filmet, akkor ez a szerencsétlen kis, nem tudom én, jelentéktelen rendező, ez az Andrew Dominik, ez soha nem rendezhette volna meg ezt a filmet. Tehát, hogy látszik a csávóból, hogy zseni. Egy ausztrál csávóról van szó. Na, aki megint itt vagyunk Ausztráliában. Igen, úgy tűnik, hogy az ausztrál rendezők azok, akik képesek felnőni a Clint Eastwood koncepciójához. Senki más. Nagyon úgy tűnik. És a Brad Pitt volt az, aki keresztül rúgdosta ezt a koncepciót, hogy ezt a filmet igenis meg kell csinálni. Vállalta a főszerepet, ő lett a producere a filmnek, és ha Brad Pitt nincs, akkor ez a film soha nem készült volna el. Egy okkal több, hogy megköszönjük neki. Olyan filmekről beszélgetünk, amelyek szakítottak a western hagyományos műfajiságával. Elsőként az Ajánlat című ausztrál western filmről beszéltünk, majd a Jesse James meggyilkolásáról, amely a szintén ausztrál rendezőnek az amerikai filmje. Erről a Dominik csávóról én még nem is hallottam korábban, bevallom őszintén, de abban bízom, hogy majd később fogok. Pilu írja nekünk, ezeknek a korabeli fegyvereknek 10 méterről 1 méter szórásuk volt, 20 méterről gyakorlatilag egy tehenet sem lehetett eltalálni velük. És ezt Pilu írta nekünk, és mi mindig nagyon örülünk, hogy hallunk Piluról. Egy valami jutott még eszembe a western kapcsán. Jó, több dolog jutott eszembe. Egyrészt az Eastern. Tehát, hogy nekünk is megvan a magunk westernje. Készült is egy ilyen film, a talpuk alatt fütyül a szél, vagy valami ilyen. És aztán volt egy folytatása, a Rossz emberek. Igen, és hát én bevallom őszintén, hogy nem vagyok a rajongója az Eastern. Én nekem nagyon tetszett. Ha napjaimban... Jó volt, és még valami, picit Sergio Leone is volt abból a szempontból, hogy így próbálta érdekes módon stilizálni ezeket a paraszti világnak különböző ilyen eszközhasználatát, meg egyebet. Tehát amikor például a tehén pásztor a lábát a meleg tehén trágyába melegítette télen, aztán a kalapjáról lekaparta a fejéről, a hajáról a kalapba ragadt zsírt, és azzal gyújtotta meg a pipáját, mert a zsír így sercegve égett. Szóval ezek a dolgok azért jók voltak a talpuk alatt fütyül a szélbe, hogy a Joko Rosics volt a betyár. Egyébként hát ugye most meg van a nemzeti vágta. Na hát ez az igazi Eastern, úgyhogy itt van az Eastern velünk, gyakorolhatjátok ti magatok is a hazai Eastern. Egyébként a nemzeti vágta egy kicsit olyan, mintha a Kossuth téri alkotmányozó nemzetgyűlést oltanád bele a Forma 1-be, nem? Ezt a kettőt így keresztezni. De az én számomra legalábbis. Egy valami biztos, hogy a Jesse James meggyilkolása az antihősök és antihősök találkozásáról szól. Egyébként már az ajánlat is antihősök és antihősök találkozásáról szól. És a sztárráválás lak. Igen. Egy leleplezése. Igen, igen. Már kezdjük azzal, hogy a Jesse James című meggyilkolása című film az egy Sztálinnak meg egy Júdásnak a találkozásáról. Szóval tehát igazából kivel azonosulják? Egy ilyen paranoiás, hatalommániás őrült el, mint amilyen a Jesse James, vagy egy ilyen sunyi kis rohadékkal, egy ilyen szemét kis árulóval, mint amilyen ez a Robert Ford. Tehát igazából és két kiváló alakítás. Tehát azt lehet mondani, hogy a Bob Ford szerepében is a Casey Affleck egészen kiváló, Jesse James szerepében a Brad Pitt szintén egészen kiváló. Tehát nem is igazán lehet tudni, hogy melyik az erősebb. És a sztárráválás, ami nagyon fontos, és egy nagyon fontos komponens ennek a történetnek. A Bob Ford nem elsősorban azért öli meg a Jesse James-t, mert nagyon magas vérdíjat tűztek ki a fejére. Elsősorban azért öli meg, mert a halhatatlanságot akarja, mert be akarja írni a nevét a történelemkönyvekbe azzal, hogy ő öli meg Jesse James-t. Mert Jesse James egy akkora ikon, hogy aki őt megöli, az képes olyan ismerté válni, mint ő, és valóban 20 éves korára gyakorlatilag ezzel az egyetlen gyilkossággal, korábban még volt a Bob Fordnak egy gyilkossága, szóval két gyilkosság után a csávó annyira híres lesz, mint 28 gyilkosság után a Jesse James, azután, hogy széjjel rabolta az egész éjszakot. Másik az is érdekes. Mert hogy megölt a sztárt. Igen. Úgy lett sztár, hogy a sztár koporsójára ágaskodott gyakorlatilag. Ahogyan egyébként a Robert De Niro, amikor elkapja ezért a humoristát, igen, és lekötözi. Igen, igen. A Komédia királya című filmben. Ugyanaz a... Igen, hát hasonló, nagyon hasonló. Na most az érdekes az, hogy csak az a kérdés, hogy ott ki az áruló. Én azt gondolom, hogy ott a Jerry Lewis az áruló, és ő árult el Rupert Pupkint, és Rupert Pupkin csak visszavágott. Itt én azt gondolom, hogy a Bob Ford az áruló. Na most, ami az érdekes, az, hogy a Jesse James az a délnek a megtestesítője. Annak a világnak, amely elveszett, annak a világnak, amely ugye elveszítette a polgárháborút, és amelynek a révén az így kitörlődött az amerikai emlékezetből és az amerikai történelmből. És a Jesse James az annak a szellemnek a hordozója, hogy ott egy útelágazódáshoz érkezett az amerikai történelem, és aztán abba az irányba ment el, amely irányban, amint azt tudjuk, a rabszolgák felszabadítása révén egy ilyen bérmunkás rendszer, egy prosperatív kapitalizmus irányába ment el. De alakulhatott volna másképpen is. És a Jesse James az igazából ennek az ígérete. Annak az ígérete, egy másfajta Amerikának az ígérete, egy másfajta Amerikának a letéteményese, aki soha nem vette tudomásul, hogy a dél elveszett, és föntartotta a reményét és a lehetőségét annak, hogy az amerikai történelem egy másik irányba is haladhatott volna. És akkor jön ez a senkiházi kis gyökér, és agyonlövi hátulról, és ráadásul utána meg mindenféle színházakban, mindenféle gagyi előadásoknak a keretében büszkélkedik országvilágnak, hogy ő volt az, aki, és elképesztő, hogy nem hamisítja meg a történetet. Tehát ugyanazt mutatja, hogy hátulról lövi agyon, amint az éppen egy képet törölget. És azt a bátyja játsza. Igen, a bátyja, akinek volt lelkiismerete szemben Bobbal. Igen. Szóval, és azért érdekes, és azért nagyon fontos, hogy a Brad Pitt egy ilyen hatalmas sztár az, aki játszotta ezt a szerepet, mert itt éppen a sztárságról van szó. Tehát ezt valóban a Brad Pittnek volt adekvát eljátszani, mert... És a sztárról itt kiderül, hogy hát milyen sztár? Egy pszichopata. Hát igen, na jó, hát más jelent nyilván a színészvilágban sztárnak lenni, és más jelent a West End világában, vagy mégsem. De nem az, azt gondolom, hogy színészként is, hollywoodi sztárként is. Nem az a félisten, amit a Jesse James-ről már akkor egyébként csináltak, tehát még az életébe, és ez a filmben nagy szerepet játszik, még az életébe ponyvaregényeket írtak róla, el nem követett dolgokat is kitaláltak róla, tehát ő egy ilyen ponyvafüzet sztár volt, és ugye itt a Bob Ford is ezeket a ponyvafüzeteket nyalja és olvas. társa, és így próbálja behízelegni magát először Jesse Jameshez. Tényleg, tényleg, ez az Andrew Dominik, ez rendezte a Chopper című filmet az Eric Benével a főszerepben. Tényleg, tényleg, tényleg, és az egy, na az még egy nagyon érdekes koncepció, és az azért nagyon érdekes, mert az Eric Bennett azt nem is lehet felismerni abban a filmben jóformán. Én nekem például nagyon nehezen sikerült összeraknom a fejembe, hogy ez bizony az a csávó. Szóval a Jesse James meggyilkolása, a tettes, a gyáva Robert Ford a sztárságról és az új Amerika mítoszáról szól, arról, hogy mindenki sztár lehet a jövőben 5 percre, azt hiszem, hogy így hangzik a klasszikusan nemesedett Andy Warhol-i mondás. Szóval, hogy arról szól, hogy mennyire kiüresedett és mennyire jelentés nélkülivé vált a sztárság és a hírnév abban az Amerikában, amely Amerika Jesse James halálával született meg. Igazából ez a film arról szól, hogy melyik az az Amerika ezeknek a külsőségeknek, a hírnévnek, ennek a bizonyos fame-nek az Amerikája, amely a Jesse James-t túlélte, és a Jesse James nyomán. Hát szerintem osztályozzuk ezt a tartalmában és formájában egyaránt ilyen úttörő, sajátos, forradalmi és egyedülálló filmet. Nálad mennyi? Hát egy 8-as. Hát nálam, megmondom őszintén, én megadom a 10-est. Rég volt ekkora filmélményem. A következő film, amiről beszélgetni fogunk, az egy szintén nem klasszikus western film. Sőt, tovább megyek. Ez már annyira sem, hogy én igazából azt mondanám, hogy a western itt már csak apropó. Igen, igen. Háttér, semmi egyéb. Ez a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című film. Robert Redford. Igen, és Paul Newman. Ez egy nagyon nagy sikerű film volt, olyannyira, hogy a nagy balhét azt ennek a sikere hatására csinálták meg. Igen. És egy olyan film, amiről nehéz lenne megmondani, hogy vígjáték vagy dráma. Mert a vígjátéknak meg a drámának a határán próbál valahogy átevickélni a filmvászonról a tudatunknak a berkeibe. Szóval itt a Robert Redfordnak meg a Paul Newmannek a együttműködését csodálhatjuk. Mi olyan, mondom, olyan, inkább konkrétan olyan remekül sikerült, hogy utána a Nagy Balhé című filmben, ahol a kedvencünk a Robert Shaw a partnerük, ők újra összeálltak, és az is egy nagy sikerű film lett. Ez egy akkora szerelmi vallomás az élethez, azt mondom, annyira, hogy mondjam, hogy... Ez egy kultuszfilm volt igazából, az a Butch Cassidy és a Sundance kölyök. Igen. És tulajdonképpen ezt valaki megnézi, és ismeri a 60-as éveket, főleg a 60-as évek filmjeit, teljesen egyértelmű, hogy ez a hippie korszakról szól, vagy arról is szól. Például ez a szám, ugye ez egy sláger volt utána sokáig, ez a filmnek a zenéje, van egy jelenetben, amikor bicikliznek, ugye a 19. század vége, és felfedezik már a biciklit. És biciklizik a lányjal, és ilyen virágokat látunk, és közben szól ez a zene, és akkor leesett nekem a tantusz, hogy ez nem western film, ez a szabad életről, a szabad szerelemről, a társadalomon kívüliségről szól. Pontosan. Ráadásul a Butch Cassidy az egy humanista rabló, tehát sose öl. Ez a hippi korszakra való reflexió. Tehát ugyanaz, mint az a nagy gicses filmje, a Cefirellinek a Napfivér holdnővér, az is a vietnámi háborúból hazajönnek, és nem tudnak beilleszkedni a társadalomba, és hát a vietnámi háborút, középkori háborúk, és akkor csinálnak egy hippi kommunát, ugye ez a Szent Ferenc közösségét így meséli el, Donovan énekel, teljesen egyértelmű, hogy a hippi korszakra való reflexió. Ez ugyanez, csak mondjuk ez egy jobb film. Itt szó nincsen arról, hogy a mi hőseink azok ilyen minden hájjal megkent gazemberek lennének. Vagyis a Sundance az régen az volt, mielőtt találkozott a Butch-sal. Erre nincsen utalás a filmben, olyan konkrét utalás, hogy visszaemlékezés a múltba, vagy ez a dialógusokból nem derül ki, de a Sundance az egy revolverhős, tehát a Sundance az jól lő, jól kezeli a pisztolyt. Ez egy klasszikus vadnyugati figura. Igen. De a Butch az nem, a Butch az lőni sem tud, az soha életében nem ölt meg egy embert, a Butch Cassidy... A film vége felé derül ki, amikor szembeállnak rablókkal, és akkor odasúgja, hogy figyelj, én még soha nem lőttem. Soha nem öltelek senkit. Azt mondja, jókor mondod ezt. Ja. Jó, hát igen, na most... Tele van egyébként poénokkal. Ilyen igen. Nagy poén. Már az eleje is poén. A kártyás jelenet, hogy igen. Marasztalja de... őket, és akkor elmennek. De és a kispárbaj szabályai. Hát az egy akkora az, jelenet. Az volt a klasszikus, hát az és annyira... ellopták. Abban a filmben benne van, csak ott az utcai verekedés szabályaira írták át, amikor az a két öreg, a Kirk Douglas és a nem tudom ki, játszottak ilyen öreg bűnözők kiszabadulnak, és akkor ott nem találják a helyüket a társadalomban. Na ott ez, ilyen rappereket elver az öreg Kirk Douglas, ugyanezzel a dumával, tehát ellopták a nem tudom már a filmnek a címet, ellopták a Busch Cassidyből. Hát biztos, hogy meg tudják írni a kedves hallgatók. Az a baj, hogy én túl kevés információ. Összesen a Kirk Douglas volt az információ, ami értékelhető ebből. Nem az a helyzet, hogy a rossz filmeknek, vagy ami nem tetszett, elfelejtem a címét. Talán meg védekezik a tudat, kicenzúrázza. 0629986986 az SMS számunk. Kemény fiúk, vagy kemény fickó, valami ilyen címe volt. A Polnyumerről, arról én nem is tudom elképzelni, hogy még létezik ekkora színész, mint a Paul Newman, ami ahogyan ezt a figurát is hozza annyira, tehát így nem is tudod levenni róla a szemed. Hát a Robert Redford... Benne volt nekünk a top 10-ben, hogy nem? Benne volt. Hogy mennyire, hogy a Robert Redford mennyire elmarad a Paul Newman-től, az nagyon látszik, amikor például ilyen nagyon közel vannak egymáshoz, mint ezekben a jelenetekben. Mi az új ötleted? Bolívia. Az micsoda? Bolívia az egy ország, te hülye. Közép vagy Dél-Amerikában, valahol arra felé. Miért nem megyünk inkább Mexikóba? Mert Mexikóban is csak izzadhatnánk, azért kár oda menni. Ért, ha mondjuk most volna a kaliforniai aranyláz, akkor hova mennénk? Kaliforniába, nem? Ja. Na, most Bolívia az, ami akkor Kalifornia volt. Az nem igaz, hogy mi minden van ott a földben, minden talpalatnyi föld alatt. Ezüstbányák, aranybányák, ómbányák, van ott pénz dögivel, sélet kapunk, amíg ellopjuk. Ábrándozzál csak, Butch, ebben mindig nagy voltál. Hát az én képzeletem szárnyal a tiétek meg földhez ragadt. Ez a film a társadalmon kívüliségről szól, arról, hogy ezek a... De valamilyen értelemben szabadon vállalt. Persze. Tehát egy ilyen szabadság szerető embereknek a társadalom kívülség. Igen, és ahol így igazából belemennek egy játékba, amely játék az annak az az alapja, hogy itt vannak ezek a nagy nyugati prérik, ameddig a szem ellát. Gyakorlatilag nincsen közbiztonság, nem védik ezeket a bizonyos pénzeket, bankokat ki lehet rabolni, vonatokat ki lehet rabolni, és úgy lehet élni szabadon, és könnyedén, és könnyelműen, és könnyű kézzel lehet szórni a pénzt, és könnyű szívvel lehet gondolni a holnapra. És aztán, ahogy lassan megszerveződik Amerikában is az a társadalom, amiben ma élünk, ő körülöttük így szorul a mozgástér, és fogy a levegő, és egyre jobban beszorulnak, míg a végén aztán majd csak egy házba szorulnak, és ez a sztori tulajdonképpen arról szól, hogy a 60-as évek után, ahogy újra struktúrálta magát az amerikai társadalom, újra megszerveződött és ellentámadást indított a hippikkel szemben. Azt hiszem, hogy erről egy tökéletes látleletet kapunk a Félelem és reszketés Las Vegasban című filmben, ami már a 70-es években zajlik, olyan hippikkel, akik valahogy ott maradtak, valahogy hippik maradtak, Isten tudja, nem imponált nekik eléggé a Santa Monica-i családi nyaraló a hatalmas úszómedencével, meg a rengeteg nem tudom én, nagyképernyős tévével, amelyet mi a medencéből lehet jól nézni. Hát, tehát, hogy valamiért nem. Valamiért ők maradtak hippik, és a mi hőseink ilyenek. Tehát ilyenek. Érdekes, hogy ezt a koncepciót átvitték a Western világába. A film egyre komorabb. Tehát azt lehet mondani, hogy egy vígjátékként indul, és lassan egy drámává válik. Tehát egy drámába ível át a vígjáték. Azért ez egy nagyon, nagyon érdekes koncepció. Én nem is tudom, hogy láttam-e már ilyesmit. Kemény fickók, Burt Lancaster és Kirk Douglas. Az, tényleg, Burt Lancaster. Az. Köszönjük Jánosnak. Köszönjük. Melyeket behúzni, nem bámészkodunk. Gyorsan kinyitni. Nem áll módonban. Mr. E. H. Harriman, a junior... Woodcock! Butch? Jól vagy már? Meg vagyok. Hát ennek örülök. Na, hadd nézzelek. Sértően alábecsül Butch, ha azt hiszi, hogy rászedhet engem egy ilyen olcsó trükkel. Azt akarod, hogy megint felrobbantsunk? Butch, szavamra mondom, hogy ha az én pénzem volna, senkivel nem raboltatnám el szívesebben, mint magukkal. De értse meg, hogy én még mindig Mr. E. H. Harriman és a Union Pacific alkalmazásával állok. Ásszon vissza a kocsiban, atyád! Ha azt hiszik, hogy félek maguktól, hát tévednek! Én nem félek semmitől! Tiszteljék bennem az embertársukat, a nőt! Van nekünk erre idő? A nagyanyád! A maguk fajták velem nem fognak kukoricázni! Én legyőztem a viszkit, legyőztem a szerencsejátékot, és magukat is legyőzöm! Intézzük el gyorsan! Hagyd a pisztolyt, Sanders, erre semmi szükség! Mit merészel? Mit csinálnak vele? Ne kényszerítesz rá, bunda! Én? Megszerel, segítség! Engedjék el! Maguknak a pénz kell! A pénz meg itt van! Segítség! Emberek! Segítsen már valaki! Nyisd ki az ajtót, futkák, vagy kinyírjuk! Mit mondok szegény Mr. Harry mennek? Futkák, most mondd meg, miért kellett ezt csinálnod? Hát, Butch, az elődővel olyan könnyen elbánt, muszáj volt csinálni. Hadd ide is hozzám még. Jó sokat! Ennyit, ha elég lesz. A két héttel ezelőtt beszélgettünk a Volt egyszer egy vadnyugatról. Hogy a Volt egyszer egy vadnyugatban a régi nemzedéknek, ezeknek a szabadság, az ősi faj, az ahogy ősi magukat fajnak, nevezik. A farkasoknak a helyét átveszik a sakálok, hiénák, vagy a kutyák, vagy Isten igen, tudja. Igen. Szóval, hogy ahogyan a frankeknek, meg a sejeneknek, meg a harmonikáknak a helyét átveszik a mortonok, ezek a cégvezetők. A igen, ahol a lóhelyét felváltja a vasút, na itt pontosan ugyanezt történik. Mr. E.H. Harriman és a Union Pacific átveszi Butch Cassidy és a Sundance kölyök helyét. Igen, és ahogyan a hippi mozgalom is kifulladt és kifutott, és jöttek a helyére a jappik. Hát a jappik, meg a fogyasztói társadalom és annak az összes kelléke, mindaz, amiről... És fölporszívozta őket. Hát igen, tulajdonképpen erről a konfliktusról szól egyébként a harcosok klubja is. A harcosok klubja állítja azt, hogy ellentámadásba lendül a hippizmus, és keményebben, mint valaha, egy ilyen agresszív módon, persze ez aztán a tudatban zajlik, vagy a tudatalattiban, vagy hol, tehát ez már a filmnek a során derül ki, szóval, hogy itt mindenféleképpen egy régi világ pusztulása felett tudunk elérzékenyülni, amikor a film végén a hőseink nagyon visszaszorulnak. Igen, egy korszakhoz, amely korszakkal kapcsolatban nincs igazából eldöntve, hogy a hippi nemzedék, vagy pedig a hagyományos régi western, a régi Amerika világa, ahol még a szabadság az nem azt jelentette, hogy szabadságra elmehetsz a cégtől, hogyha éppen elengednek. És tudod, kik még? Kik? Jeff Carr, George Hyatt. Hyatt? T.T. Kellyer. Viszok mázni, hogy megúsztuk. Tudod-e? Csak tudnám, hogy jött össze ez a társaság. Nem mindegy. Úgy sem maradnak együtt sokáig. De igen. Csak Mr. Harrimanen múlik. Kin? Mr. E.H. Harrimanen a Union Pacific vasúttól. Feldühítette, hogy pikkeltek rá. Ezért rátok szabadított egy válogatott különítményt. Ez kergetett meg titeket. Büszkék lehettek rá, hogy nem akárkik vadásznak rátok. Többe kerülnek, mint amennyit zsákmányoltunk. A jelek szerint telik neki. Őrült ez a Harriman. Nem ért az üzlethez. Annyi szent, hogy én sose kezdenék olyasmibe, amiért még nekem kell fizetnem. Ha ideadná nekem, amit arra költ, hogy leállítson, leállnék magamtól is. Így csak azt szólja a pénzét, aki örökölte. Aki nem dolgozott, megérte. Állandóra vette fel őket? Nem. Csak amíg megölnek. Ezek szerint utánunk jönnek. És soha a büdös életben nem szállnak le rólunk. Megtalálnak. Idő kérdése. Olyan ez a film, mintha a Coen fivérek rendezték volna, bár ők akkor még gyerekek voltak igazából. Olyan sajátos humora van, és a groteszket a valóságossal annyira jól ötvözi, hogy az egyszerűen remek. A történet, a hőseinknek a sztoria, a személyes sztoria ebben az egész koncepcióban, az még egy olyan téma, amivel kapcsolatban a hírek után el kell, hogy mondjunk egyet és mást. Kaptunk SMS-eket. Köszi, királyok vagytok, a műsorotok miatt hétvégenként délután 3-tól krajzingolunk lefel a városban, igazán csak autóban lehet rádióra odafigyelni. Nagyszerű. Gyilkoljuk a bolygót, az a lényeg, addig is hallgassunk sok rádiókafét a 986-os frekvencián, 0629986986 az SMS számunk. Ez a hét mesterlövésze, amelyben nem tipikus western filmekről beszélünk, sőt, Ilyen filmek például az Ajánlat című ausztrál western, ilyen film például a Jesse James meggyilkolása, a tettes, a gyáva Robert Ford, és ilyesmi film a Butch Cassidy és a Sundance kölyök is, ami a Butchnak meg a Sundance-nek a kapcsolatáról szól, és nagyon érdekes. A Sundance nyilvánvalóan egy revolverhős volt, egy olyan igazi lelkiismeretlen rohadtgyilkos, mielőtt találkozott a Butch-sal. És igazából a Butch személyisége, a Butch karaktere tette ezt a filmet, és teszi ezt az egész koncepciót, ezt az egész történetet olyanná, amilyen. Az a vígjátéki elem, az a szerethető, az az emberi. És ez borzasztóan imponál a Sundance-nek, mert a Sundance is érzi, hogy ez a rohadt gyilkolás, meg egyik napról a másikra való túlélés, meg ez nem Sundance, élhető. A Robert Redford játszott a Sundance, az egy merev ember. Igen, a, igen. A Butch meg egy bohém, egy laza. Igen, igen, igen. Egy életművész. Igen, a tulajdonképpen a sztori az arról szól, hogy a Butch az kitalálja a balhékat, a Sundance az meglőni is tud, ő meg megvalósítja őket, kvázi erről van szó. És mind úgy élnek, mintha nem lenne holnap, és halálosan boldog, és halálosan jól érzik magukat, és szerelmesek az életbe, és tök jó velük együtt kalandozni mindenfelé, és borzalmas végignézni azt, ahogyan a E.H. Harrimannek és a Union Pacificnek az emberei vadásznak rájuk, de mint az állatokra, és aztán a végén hát aztán nagyon-nagyon szörnyű csapdába kerülnek. És a legszörnyűbb az a dologban, hogy tulajdonképpen a Butch lesz a Sundance-nek a mestere, és őt ki akarja rángatni a Sundance-t ebből a szörnyű, sötét, vérgőzös világból. És át akarja téríteni a jogútra. És elhatározzák, hogy jogútra térnek, kiszúrnak a E.H. Harrimannek az embereivel, és nem fogják őket tudni megtalálni, meg bántani, mert hogy lelépnek Bolíviába, hogy azt hallhattuk, és kipróbálják a jó utat. És kipróbálják a jó utat, és gyakorlatilag akkor válnak bűnözők ki, akkor válnak gyilkossá. Pusztán, tehát hogy a jó és a rossz az itt is tökéletes mértékig relativizálva van. Hogy mi a jó, meg mi a rossz. Amíg bűnözők voltak, addig nem ártottak senkinek, csak a Union Pacificnek gyakorlatilag. Okoztak anyagi kárt. Igen, anyagi kárt okoztak. Amikor jó gyerekek lettek, akkor tényleg gyilkosok. Hát a Butch akkor vált gyilkossá, amikor jó útra tértek, mert a munkáját végezte. Mi volt a munkája? Hogy megvédjen egy pénzt egy ottani helyi bolíviai Union Pacificnek, védje a pénzét és kíséri a pénzét, és amikor azt el akarták rabolni, akkor ő neki az volt a munkája törvényesen, hogy azokat legyilkolja. Tehát gyilkossá vált a legális világban az a bohém, aki korábban a hippik világában halálosan csak szexelt, meg biciklizett, meg nem tudom én, vonatokat rabolt, és de még azok is imádták, akiket kirabolt, mert akkora stílusa volt a csávónak. Szóval egy imádnivaló film a Butch Cassidy és a Sundance kölyök. Szerintem ez is egy 8-as film. Nekem 9-es. És hát akkor beszélgessünk arról a filmről, amelyik a negyedik a sorban, ami már valóban egy vígjáték, és ahol Tisztán vígjáték, és a talán igazi, az egyik csavaros, szivatós film. Legkiválóbb vígjáték, amit talán ha valaha láttam. Ez pedig a Maverick. Elnézést, foglalt ez a hely? Igen, most már igen. Engem Annabel Bransfordnak hívnak, magának mi a neve? Brett Maverick vagyok, örvendek a szerencsének. A parti marad, ahogy volt? Kár, pedig egy kis szín igazán elkél a társaságban. Elárulhatom, néha ugyan blöffölök, de soha nem csalok. Ezt nem hiszem el. Nem csodálom én se. A parti marad úgy, ahogy eddig volt. Kinek legyen üres az a szék? Egyetértek. Higgyel, meg fog változni a véleménye. Először is megígérem, hogy veszíteni fogok. Legalább egy órán át. Ez jól hangzik. Nem is rossz ötlet. Nekem való, fickó. Ötös leosztással játszunk. Kérem, foglaljon helyet. Mint említettem, a neve Mrs. Annabel Bransford. Igen, hallottam már ezt a nevet, csak a Mrs. maradt le az előbb. A kezdőtéteket. Nekem 10. Zsetont? Itt, uram, annyit veszíthet, amennyit csak akar. Hát akkor... legyen 200. Osztás. Mintha azt mondta volna, hogy veszíteni fog. Állom is a szavam. Remélem is. Aztán kaptunk még SMS-eket. Én vasalás közben hallgatom a műsort, írja nekünk Zoli. Én pedig minden szombaton 3-tól mosogatok és főzök, mert rádiót szinte csak a konyhában hallgatok, írja nekünk Brigi. Sziasztok, Robi, jó a műsor, tisztelettel üdvözöllek, minden jót, Olivér, nagyon köszönjük, nagyon örülünk. Ja, és K-val ejtjük a Casey Afflecket állítólag. De... Én egyébként nem is tudom, hogy írják a nevét. Casey. Akkor az Casey. Akkor nem CH volt, hanem nem, csak C. Nem, nem. Én meg nem tudtam kiejteni jól. Ciki, ciki. Én mosogatok szombat vasárnap 3-tól 5-ig, ami persze egy csomó értékes víz elpocsékolása, ellenben jelentős előrelépés a heti gyakoriság, és a heti gyakoriság a korábbi fél évihez képest. Fél évente mosogattál, ez komoly? Akkor már penészvirágok nőttek ott ki a mosogató rongyon. Gyerekek, a Maverick című filmet, ha nem láttátok, ha létezik olyan, hogy nem láttátok a Maverick című vígjátékot, akkor az első lépésben nagyon elszégyelitek magatokat, a második lépésben meg nagyon sürgősen pótoljátok a hiányosságot. Ilyet nem mondok rendszeresen, na. És csak azért mondok ilyeneket, nem azért, hogy alázzam a fejeteket, hanem azért, hogy elnyomatékosítsam a fejetekben azt, hogy ezt a filmet látnotok kell. Ki jön belőled a középiskolai tanár? Na. Az egykori középiskolai tanár. Mert hogy voltam az is. Népnevelő. De már akkor láttam a Maverick című filmet, sőt, már annál sokkal előbb láttam a Maverick című filmet. Ez a film, ez minden vígjátékok legszórakoztatóbbika. Nem azt mondom, hogy ez az a film, amelyik a legharsányabban röhögtető, hanem ez az a film, amelyik a legintenzívebb átélést és a legnagyobb fokú szellemi izgalmat biztosítja, miközben olyan mértékben szórakozol jól, hogy az elmondhatatlan, olyan azonosulás a karakterekkel, olyan önfeledtség, hogy azt leírhatatlan a Maverick. Ilyen filmet még nem láttatok. Olyan filmet, amiben 5 percenként megdől az addigi tézis, olyan filmet eddig még nem láthattatok. Na. Ez egy műfaj, Robikám. Na mondja még egy ilyen filmet. Ez az ilyen nézőket beszopatós műfaj. Persze, ezt ismerjük a nézőket. A nagy, amit mesétünk, a nagy balhé, és utána van spanyol film, tehát ilyen szélhámosokról szóló, ilyen sokszorosan csavart, 4-szer, 5-szörösen csavart filmek. Na, ezt ötvözi a hagyományos vígjátékkal. Ennyiben különleges, hogy azok nem hagyományos vígjátékok, legfeljebb röhögünk néha rajta, vagy amikor jó, megszívja valaki a legvégén, és kiderül minden, akkor, tehát ez egy film típus. Na most két film típus, pontosabban műfajt ötvöz, a hagyományos vígjátékot, és ezt az ilyen szuper csavaros, megdől minden a következő pillanatban, nem tudjuk mi mögött mi van, semmi nem az, aminek látszik. Szóval ezt a kettőt ötvöz, és mondjuk a háttér a Vadnyugat, a West End, de hát igazából mondom, ez csak egy apropó, ez egy ilyen színfal, vagy paraván a Vadnyugat. Tehát igazából a West Endből kevés van ebben. Na várja, Attila, olyan filmet már láttunk, ahol a film végén megdől az addigi koncepció, és addig azt hiszed, hogy valami van, és a végén olyat is rendező láttunk, a pofán belőle, és azt mondja, hogy sokszor nem megdől. Is. Olyat is láttunk már, hogy a film felénél megdől a koncepció, és aztán a film végén meg újra megdől a koncepció, de olyan filmet, ahol a film 10. percében már 2-szer megdőlt, fél óra után már 6-szor megdőlt, ilyen filmet. De ez nem egy mennyiségi dolog? Szerinted ez minőségi különbség? Hát azért minőségi különbség, mert a mert film... mennyiségi. Mert ismerjük azt a marxi tézist, mi szerint a mennyiség átcsap minőségben? Na, itt ez történik meg. Eredetileg Hegeli. Itt újra, meg újra, meg újra be van szivatva a fejed. Gyakorlatilag egyik percről a másikra azt gondolod, hogy hú, mekkora húzás volt. Akkor ő nem is az, hanem amaz. És a következő percben meg már kiderül, hogy még csak az sincsen, amit gondoltál, hanem amaz van. És aztán arról is kiderül, hogy nem az van, hanem amaz van. Tehát ilyen bravúros forgatókönyvet, mint amilyen a Mavericknek a forgatókönyve, ilyet én még nem láttam soha sehol. Nem veszélyes dolog benszülöttekre vadászni? Inkább primitív, de én kedvelem az öldöklést, és... Néhány szót kellene váltanunk egymással, ugye megbocsájtanak. Tudja maga, ki vagyok én? Csak azt, hogy én ki vagyok. Maverick, indián ügyi főelőadó. Még a játéknak kis hercegem. Joseph köpött. Nem emlékszem, hogy ismernék ilyen nevű embert. Milyen érdekes, ő is pontosan ezt mondta magáról, mikor a gyilkosság ügyében kihallgattam. Gyilkosság? De amint börtönbe dugtuk, rögtön bevallott mindent, és ez magával is így lesz. De én nem amerikai lenni. A gyilkosság az gyilkosság, kis hercegem. Azért, amit tett, a legjobb esetben is 10 év börtön és 6000 dollár pénzbüntetés jár. Hát, azt mondta, hát... Várjam, van nekem 6000 dollár. Segítsen, kérem, itt rögtön kifizetem. Egy indiánügyi főelőadót próbál megvesztegetni? Kérem, vegye el, tessék, nem, tessék, már utazom hazafelé, kérem, intézzel. Rendben, a bíróságok úgyis túl vannak terhelve, kérem, most az egyszer futni kérem, hagyom. Köszönöm, nagyon köszönöm. De nincs több lövöldözés Indiában. Nem. Világos? Nem, világos, nem soha. Ez a film, ez már előkészíti az indián kaszinóknak a világát. Itt a nagy antagonisztikus ellentéte az indiánoknak meg a cowboyoknak, ez most teljesen dekonstruálódik. Gyakorlatilag lebontja azt a mítoszt, amelyből Amerika saját magát következetesen és évtizedeken keresztül levezette, hogy itt az indiánok azok a, hát tudjuk, a büdös mocskos komcsik, szemben a szabad világ képviselőivel. A fehér angol száz protestánssal. Igen, azokkal a cowboyokkal, akik megművelik. Meghódították a prérit. Orcájuk verejtékével a föld zsírjából élnek. Meghódították a prérit. Igen. Tehát, hogy ez klasszikus toposz. Itt valami nagyon-nagyon-nagyon súlyos és ősi és nagyon meghatározó identitás jegye az amerikai népléleknek az, ami teljesen lebond és ütvág. Mindenki, bármint a rendező Richard Donner, csak hogy megnevezzük, mindenki korrupt, mindenki szerencsevadász, mindenki a... És mindenki játszik valamit. Mindenki a túlélésre játszik, mindenki. Indiánok is játszanak, ugye? Persze, itt mivel üzletelnek az indiánok? Ez a hatalmas, igen, mondom, hogy ez a film előkészíti az indián kaszinókat. Itt mindenki a játszma része, és minél kevésbé hiszed el, hogy ő a játszma része, annál inkább a játszma része. Nincs olyan figura a filmben, aki... hogy mondjam, ha azt látod rajta, hogy nagyon profi, akkor jó eséllyel nála, aki nagyon szerencsétlennek látszik, sokkal profibb. És erről a filmről ilyeneket bátran nyugodtan el lehet mondani, mert úgyis meg fogsz lepődni, mert úgyse fogod elhinni, amit látsz. Tehát, hogy az valami... Ja, bocs, előbb mondtad ezt a szót, hogy játszma, és eszembe jutott a Michael Douglas-szel a Játszma című film. Igen. Hát ott is egy csomó van vagy három benne, ja. Miért? Ebben meg van vagy 30, ja. Hát azért nem. Hát azért, de hogy nem. Nézzétek meg 0629986986. Nincs igazad. Győzködjetek minket, mekkora film a Maverick. Én imádom, nekem ez az életem egyik legnagyobb vígjáték élménye. 0629986986. Írjátok meg, hogy nektek tetszett-e, ha láttátok. Tehát? Ezek itt aprócska gödröknek látszanak a homokban, csak hogy nem azok, hanem lópatanyomok, melyek patkolt lovaktól származnak. Az indiánok lovain nincs patkó, vagyis nem indiánok. Vagy voltak olyan indiánok, akik lopták a lovakat. Talán nem mindig magából kellene kiindulni a kisasszony. Mit védi úgy az indiánokat? Dehogy védem, sőt, minden áldott nap lepuffantok egyet. Maga is így van vele, Coop? Különben is, tolakodó népség. Mire mi ideértünk, ők már rég itthon voltak. Most mi van, mit nyomul így a hátam meg? Ha jól emlékszem, társak vagyunk. 50-50. Én is így gondoltam, 50-50. Szóval maga is 50%-ot akar? Én csak a jó lelkű hölgyekre gondolok. Ó, hát persze. Nem osztozom senkivel. 70-30? 70-30? Hát... Nézze, Mrs. Bransford, fogalma sincs arról, mi a nyomolvasás. Akkor minek fizessem? Na, maga persze ért hozzá, csak azért, mert felismert néhány lópatkót. Nagy ügy, ezt mindenki tudja. Gondolja? Na nézzük csak. Látja ott azt a sast? Jaj, ne! Ne féljen, nem lövöm le. Tudja, mit jelent, ha egy ilyen sast lát az ember? Mit? Az ég adta világon semmit, de maga még ezt se tudta. De így igenis, van? Tudtam, de, hogy tudtam, de tudtam, de gyerekek. Tudtam, és kész. Ja, Istenem, a Brett Mavericknek és az Annabelle Bransfordnak a szerepében Mel Gibson és Jodie Foster fantasztikus párosa. És Mel Gibson milyen származású? Ausztrál. És megteremtettük a nagy három ausztrál filmről beszélünk. Már amennyire. Kvázi ausztrál film. Bárkinek egy nagyapja zsidó, arra azt már ne lehet zsidózni. Ez ugyanez a szisztéma. Jó, de ez olyan jól kijött. Ja. Azt mondod, nincs ausztrál western. Tehát a Tom Selleck-kel együtt már négyről is beszélünk. Mel Gibson és Jodie Foster. A Mel Gibson olyan tökéletes választás erre a szerepre, amennyire az Indiana Jonesnak a szerepére a Harrison Ford. Annyira laza, annyira tökös, annyira szerencsétlen pont amennyire kell, vagy pont amennyire meg kell játszania ahhoz, hogy elterelje a figyelmet arról, hogy mennyire Mayer. Annyira tökéletesen játsz, annyira finoman vannak megkonstruálva a jellemek, az, hogy érzékeny a nevére, és mindig Bertie fiúnak hívják, pedig ő Brett. A fehér ingére, ami a kabala inge. Ezek a toposzok, ezek úgy beépülnek a személyiségébe, és annyira tudsz kötődni a hősökhöz. Na de a Jodie Foster. Én egyébként nem vagyok Jodie Foster mániákus, őt is a Scorsese találta meg. Egyébként a Scorsese felfedezett, azt hiszem, hogy 13 éves volt talán a kis csaj, amikor játszott a taxisofőrben. a Jodie Foster ebben a filmben annyira bájos, annyira imádnivaló, hát abba bele lehet, vagy bele kell szeretni, és mindig szörnyű, mert amikor mindig kiderül, hogy éppen megszivat valakit, akkor meg vagy semmisülve, mert úgy lettél volna a helyébe, meg úgy mindjárt már majdnem az ágyban voltak, és akkor megint történik valami szörnyű, ellopja a pénzét, vagy mit csinál. Szóval, hogy annyira bájos, annyira tündéri, ilyen imádnivaló ez a csaj ebben a filmben, meg az egész koncepció, hát az, én évente megnézem a Maverick-et, és az minden év csúcspontja, amikor megnézem a Maverick-et. Ez az igazság. Írtak nekünk a kedves hallgatóink SMS-eket. Láttam, azóta vagyok szerelmes Jodie Fosterbe, írja az SMS író, és csak egyet érteni tudok. A Maverick zsírkirály... Várja, nem leszbikus? Én nem tudom. 0629986986 egész konkrétan a Jodie Fosternek a leszbikus. Szexuális és irányultságára együtt, vagyunk kíváncsiak. Ez nyitott valami, együtt is él valami nővel, vagy együtt élt. Tényleg leszbi? Írjátok meg nekünk, biztos tudjátok. Gondolom, hogy azért filmrajongók csak hallgatnak minket. Én annyira bulvárra nem vagyok rágyógyulva, de írjátok meg nekünk. Nyilván a szerelmes az metaforikus értelemben. Ezt hogy érted? Hát, hogy szerelmes vagyok a matematikába például. Tehát... Én a Jodie Fosterben azért ugyanúgy vagyok szerelmes, mint a matematikában nem vagyok. Mondjuk szerelmes vagyok a... Politikába. Ugyan kérem, én fogalmazunk úgy, hogy szerelmes vagyok a költészetbe, mondjuk, fogalmazunk így. A Jodie Fosterbe? Aha. Hát így, talán még így ebből. De most, hogy hallom, hogy leszbikus, ez még akár rátett egy lapáttal. Plátói szerelem. Igen. Vagy plutónikus, ahogy azért mondta még a fő gangster a híres Bruce Willis-es filmben. Plutónikus. Nem tudta rendesen, nem tudta mi az, hogy plátoni szerelem, és köztünk plutónikus kapcsolat van. Olyan? Ha? Ez a drágán ott az életedben mondta, vagy melyikben? Nem, ez híres, egy régi, nem tudom melyikről van. Egy régi gangster film, most se jut eszembe, a Bruce Willis becementezik, vagy bebetonozzák a izébe, és bedobják a tengerbe. Láttam azt a filmet. Igen. És a Dustin Hoffman a partnere. És a Dustin Hoffman mondta, mert volt a Bruce Willisnek a volt csajával ott, vagy azt viszi magával. Az egy majdnem jó film lesz, csak a kölyök nem kellett volna bele, aki a végén viszi a bankot. Így van. Annyira kevés hiányzott, hogy ez egy jó film legyen. Nem viszi egyébként a bankot, csak megúszza. Igen, na jó, de ő az egyetlen, aki megúszza. A kedvencem, írja a kedves SMS író erről a filmről, a Maverickről, és hát ez tényleg egy hatalmas és nagyszerű film, tehát ez tényleg olyan pillanatokat, olyan önfeledtséget biztosít ezt az embernek. Nem tudok ezzel a rajongásoddal mit kezdeni. Ugyan miért? Nem? Egyébként én egyszer láttam, nekem nagyon tetszett, végig röhögtem, és nagyon kellemes megelégedettséget éreztem, de azért annyira nagyon nem, így tudom, ilyen jó film. Hát főleg, ha az ember ilyen csavaros filmeket általában szeret és lát. De nem emelkedik ki szerintem jobban a, mit tudom, a mezőnyből, ha ilyen nagy balhé, vagy mit tudom, a hasonló filmekre gondolom. Vígjátékot mondjál, ne csavarosat mondjál. A nagy balhé és félig vígjáték, hát röhögünk ott. Félig meddig vígjáték, de nem igazán. Ez nem egy klasszikus vígjáték. A nagy balhé az szerintem egyértelműen a hangulatával operál, meg a zenéjével operál. Van egy ilyen csavar, de még csak nem is akkora csavar. Tehát én mondom, hogy az Ocean's Eleven-ben abban jobb csavar van. Most a többi részéről annak a azt hiszem, trilógiának ne beszéljünk, mert azok már egyre rosszabbak és rosszabbak. Az Ocean's Eleven az már alapból egy jobb film, mint van egy argentin film, a Kilenc királynő. Ilyen bélyegekről szól, és egy szélhámosságról. Abban van, vagy nem, Kilenc királynő? Valami ilyesmi címe, abban van, vagy nem is tudom, egy ilyen fél tucatnyi csavar legalább, vagy a még több. Billy Bathgate című filmről beszéltünk az imént konkrétan. Ez volt az a film, amiben a Bruce Willis meg a Dustin Hoffman az. Igen. És a Nicole Kidman is játszik benne. Szóval ez az a film. Hát ő a Bruce Willis csaja. Igen, aztán meg a Dustin Hoffmané. Igen. Aztán meg a Billy Bathgate. De a Dustin Hoffman ekkor mondja a újságírónak, hogy plutónikus szerelem van köztünk. Igen. Na abból egy jó film lehetett volna, az az igazság. És ez is érdekes, hogy a Billy Bathgate az mi kellett volna ahhoz, hogy az egy jó film legyen? Mi hiányzott abból a filmből, és mi az, hát amit mondtál, és mi az, a kölyök jelenléte. Ez nem hiányzott, hanem túl sok volt benne. Igen, kevesebb, több lett volna. Erre igen, szokták mondani. Igen. A Dutch Schultzról egyébként sokkal jobb filmek készültek. Már önmagában ebből a gangster világból. Uh-huh. Ebből sokkal, de sokkal jobb filmek tudósítanak minket. Érdekes egyébként önmagában az, hogy a filmeknek, ezeknek a bizonyos filmeknek mindegyike arról szól, hogy hogyan veszett el a western. És hogyha valamivel érdemes lezárni ezt az adást, akkor az ez, hogy mi az, ami a westernnek a végét jelentette, hogy hogyan jönnek el azok a felszámoló biztosok, akik például, tehát a Mortonok, a minden filmnek megvannak a maga Mortonjai, és ebben a filmben is eljönnek, tehát még a Maverickben is megvan, és megjelenik ez, tehát ahogyan például az indiánok meg a fehérek között elmosódik a határ, és ahogyan elkezdenek asszimilálódni az indiánok, és azzá a favágóinges, ilyen flanelinges, nem tudom én, ilyen texasi ranger-szerű figurákká, csak hát ilyen csóró bunkókká válnak, akik manapság. Tehát, hogy ez ilyen, hogy így előbb-utóbb egy ilyen vannak a volánja mögött fogod meglátni őt, és kiöltöznek a turizmus meg a pénzkeresés, tehát a kedvér, akkor fölveszik a izét, a mokaszint, meg a rojtos üzét, nadrágot, meg a toldíszt, meg a többit. Ez egy szomorú dolog. Igen, na, szóval, hogy ez erről szól, majd jöttek SMS-ek. Látom. A Maverick legnagyobb mondata, akkor higgy egy nőnek, amikor lólegel a sírján. Ennek a filmnek a forgatókönyve olyan, mint maga a póker. Rövid játszmák sorozata tele blöffel. És ez a film a pókerről szól, és mennyire persze, olyan, mint egy póker játszma. Nem rossz film, én nem ezt mondtam. Hatalmas, hát ez tényleg kiváló. 9 királynő ász. Azaz. Igen. Ha már vígjáték csavarokkal, akkor a Holnap dolgozója című filmet ajánlanám. Nem láttuk. Én nem is hallottam róla. És mindenki, aki csak bejelentkezett az SMS falra, az megerősít minket abban, hogy igen, Jodie Foster az leszbikus. Igen, de kár, hogy nem fogadtam veled, jaj, de kár. Én nem állítottam, én nekem nem volt ezzel ellentétes tapasztalatom, sajnos, teszem hozzá. Lehettél volna a tanárom, bár már 100 éve vége a gimnáziumnak, jó arcból, mint ti, mindig kevés van, amúgy utállak titeket, mert ötig vagytok. Mert ötig ide vagyok ragasztva, írja az SMS író. Nagyon kedves. Nekünk meg sosem elég az ilyen SMS-ekből. Sziasztok, mi nem láttuk a Maverick-et, de most hívtam a DVD kölcsönzőt, félre is tették holnap, írunk, hogy milyen volt. Nagyon jó. Írja nekünk a Tiszai család. Ez remek. És akkor még kaptunk egyéb SMS-eket, van, aki mosogat, igen, ő mosogat, aztán... Hát egy csomó SMS van, föl se tudjuk olvasni mindet. Gombot varrok a téli kabátomra, igen, Judit. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg figyelmet, és ezt tényleg elképesztően sok SMS, úgyis mennyi SMS kaptunk, és ez is úristen, milyen sok SMS kaptunk. Hát sajnos a felét se tudtuk beolvasni, de hát ez van. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, ez egy western kiadása volt, az utolsó, jó ideig az utolsó western kiadása volt a Hét Mesterlövészének, majd a Hét Mesterlövésze későbbi történetében még egyetlen egyszer fogunk foglalkozni western filmekkel, amikor majd egyszer összeállítjuk a 10 valaha volt legjobb western filmet, de hát az azért még jóval odébb lesz, most egy ideig western mentesek leszünk, de azt gondolom, hogy azért sikerült valamelyest áttekinteni a legfontosabb olyan filmeket, amelyek a western műfajához tartoznak, és továbbá meg kell erősítenem, hogy lesz még azért western filmekről szó. És a Maverick-et nem osztályoztuk még le. Hát a végszó hát előtt. Én még a Maverick-re azt mondom, hogy 9-es. De a film, tehát a legjobb filmek, tehát hogyha a film top 10-et, a film 10-es skálát vizsgáljuk, akkor 9-es, de ha vígjáték 10-es skálát vizsgáljuk, akkor 10-es. Na, nekem... Ezt most megfogalmaztam. Nekem ez egy 7-es. A 7-es az jó. Az a jó film. Igen. Na, igen. Ez az. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket Farkas Attila Márton kollégámmal. Én Puzsér Róbert voltam. Holnap is itt leszünk veletek 3-tól 5-ig. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok minket, és hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét. Egészen holnap 3-ig, amikor újra találkozunk. Legalábbis én azt nagyon remélem. Sziasztok! Sziasztok!